وہ ہماری نگہبانی میں چلتی تھی، یہ سب اس رسول کا بدلہ لینے کے لیے تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔